Intentei comezar cun cadro pequeno, pintándolle esquinas os mares e os ceos. En cada recuncha topaba dous erros. Eu só contaba con velo primeiro. Cantaba as poemas, imaxes con letra. Paraba o tempo con cada conversa. Con cada sorriso tremían as pernas. Mentre asubiabas na miña xanela. E logo se achegaches ti, traías toda aquela luz. Pechei os ollos esta vez e mergullé. Bueno, pois xa estamos na segunda hora. Estamos escritando unha peza de música, sí. Casi primicia para todos nós. Sí, no, non é case primicia, é que primicia. Sí. Mergullei. De que é de, pois, de... De Guadi. De Guadi Galego. Do seu último disco. Exactamente. Vamos a falar precisamente coa autora. Ah, moi ben. Pues veña, vaya, moi boas tardes, Guadi. Hola, boa tarde. Boa tarde. Como tarde? Como estás? Está por aí? Pois pues por aquí con frío, para variar. Porque bueno, parece que aínda non quere chover, pero... Bueno. Pero bueno, o habitual, vamos, sí. O habitual. Pero es... con música e así algo calentiño, que lévase moi ben. Bueno, ese... Sí, aquí xa estamos afeitos, non hai problema. Ese traballo tan importante, tan bonito, tan... Sí, desde logo, vai a traballo, vai a traballo este disco. Esas lúas, sí. que bueno, están tendo éxito, non? Sí, sí, genial, estamos tendo moitísimo éxito. A verdade é que estamos un pouco sobrecollidos, porque xa non só é só a venta do disco, que a venda é moi intensa, sino tamén o videoclip de Matriarcas, que xa temos 50.000 visitas. Estamos un pouco sobrecollidos con todo isto, pero moi contentos. Moito éxito no Culturgar, non? Sí. Sí, a carpateigada para vernos, e sí, foi todo así como moi impetuoso, sí, pero moi contentos, sí. Porque este disco, por exemplo, vexo que se investiga moito no que era no antergo, non? No, esas historias das donas traballando, As puxote polo, bueno, polas nubes. Estivemos aquí nos estudios directamente, dicía, pero esa nosa Guadi coas Matriarcas, pon unha peza de Matriarcas. Bueno, que por certo, sí. Non é feminismo. Bueno, non é feminismo, eu penso que a realidade, pero claro, naqueles tempos onde te se investiga. Sí, pero que non é solamente eso, sino que era reivindicaba, dice, bueno, como é posible que os galegos non se lembren de que en Galicia solamente había matriarcas. Claro. Sí. Bueno, básicamente o matriarcado galego aínda persiste, e evidentemente no pasado foi un filón para a economía familiar e para a existencia emocional das familias, porque claro, as mulleres eran non só as que sostiñan o que era o fogar, sino que además contribuían á economía familiar porque traballaban a terra ou ben iban a cosían o aparello ou facían outro tipo de traballos importantísimos para a economía familiar, ¿no? Uh-huh. Entón, ao final, as matriarcas son nas que todos nos vemos reflexados. Por eso tuvo tanto éxito este vídeo, uh-huh, porque tanto mulleres como homens viron reflexados parte da súa vida, e se a ven as súas mais, as súas avoas, as súas irmás, incluso as súas fillas. Sí. Porque contarlle hoxe a unha xuventude de hoxe esas cousas, dice, pero eso pasaba. Claro. Sí, bueno, eu creo que aínda pasa, Sí, bueno. Decir, no. As mulleres non só traballan fora, sino que son as que traballan o groso no fogar. Claro. Que os homes evidentemente non é como antes, pero son as que realmente levantan os fogares, son as realmente as activistas da vida cotiá que no vídeo, sí. Sí, sí. Porque, por exemplo, unha dona que as labregas, as matriarcas, pois dixéramos, serían ao campo a axudarlle o home a traballar. Chegaban a casa, facían o caldo, lavaban a roupa, cuidaban os pequenos, limpaban a casa, facían o todo. Exactamente. Facían o todo e máis. E encima ainda iban a leña. Sí, sí, además procuraban de que o equilibrio emocional da casa pues estivese ben, ¿no? Sí, exactamente. O sea, aparte de que a muller bueno, este traballo de reivindicación feminista ou galeguista, como queiramos chamar, o alumbramento deste disco ben acompañado ou casi seguido do outro alumbramento, que tamén había que felicitarte porque tes un neniño extraordinario, non? Dúas. Teño dous nenos, un neno de 2 anos e unha bebita de tres meses. Esa ostras, bebita que acaba de sair casi o carón do disco. Sí, foi todo a parca. Sí. De feito, gravei as voces embarazada de 8 meses e medio, así que... Ojolín. Xa che digo. Sí, foi casi a parca. Entonces esta sale música. Esta sale música, non sei. Sí, sale no música, sei. Sí. Seguro, porque xa lle can... Ou non, ou a millón xa non quere saber nada máis despois de tanto escuitar. No, normalmente a un cativo cándolle con música, porque había que ver as nosas avoas cando nos cantaba unha nana para dormir. Sí, bueno, eu xa non lembro, pero sí, supoño que sí. Non só as avoas, sí. Seguimos cantando para dormir, Exactamente. Sí. Eu coñecí unha avoa que lle cantaba o seu neto para dormir, e ao final dicía yo neto, avoa non cante, xa canto eu. Bueno, Guadi, falanos do disco, falanos dese traballo que profundo, posto que en la, estas lúas non... Foron un traballo moi... bastante... importante, non? Sí, básicamente é o meu segundo traballo en solitario. Uh-huh. É un paso máis, porque o son que ten é un son moito máis arriscado, así, moito máis pop, se cadra xa non é un traballo folk, nin siquiera ven da música tradicional, aínda que a música tradicional está totalmente metida en min, e eso xa non o pode. Sí, o berrogueto non o podes esquecer. No, claro, é que eso xa está dentro dun e sí, claro. A música tradicional, e cando ten papas dela, pois xa sae por outros costados, pero básicamente é un traballo moitísimo máis pop do que levo feito até agora. Uh-huh. Por eso se cadra en moito, son moitas cancións, a xente canta as cancións. Uh-huh. E por eso está chegando así dunha maneira o mellor máis directa, ¿no? Claro. Unha activista da vida cotidiana, dicen na prensa. Eu coido que bueno, que traballas para que toda a xente saiba que a muller é algo máis. Exactamente. Bueno, básicamente que eu non teño ninguna dúbida. Sí. non teño que traballar para iso, porque básicamente é unha reivindicación do que é o matriarcado galego. Claro. Non é unha reivindicación de a muller, ¿no? Como no. Tal. Sí. É unha reivindicación de ese estatus de matriarcado, ¿no? Sempre se fala de da patria, uh-huh. Da nai patria, e realmente é unha nai matriarca, ¿no? Existe ese matriarcado como tal. Qual é o que máis te veñen solicitando cando faz concertos? Pues, bueno, ainda non fixen nada, solamente fixen eses 20 minutos no Culturgal. No Culturgal. Os concertos a partir de marzo. Uh-huh. Até marzo non, porque bueno, eu decidí salir máis adiante. Sí. Non quixe salir até marzo, sí. Xa o dicías precisamente nunha entrevista que se fixeron que bueno, onde queiran escoitar e que cantar, cantarás, que irás precisamente por as zonas e polos sitios onde te chamen, non? Claro, evidentemente, a ver se podo ir aí a Barcelona. Hombre. E nos xa aplaudirte, e a saudarte personalmente, non? Ali en primeira fila. Seguramente intentaremoslo este ano, seguramente que sí. Y ese videoclip que de Matriarcas con esa canción, que bueno, ¿cómo foi? Contanos algo da historia. Pues nada, al final quisimos hacer un trabajo muy real y chamamos a mulleres que tiñan que ver coa miña vida, ¿no? Básicamente son todas familiares ou amigas. Y queríamos que se mostrasen diante da cámara dun xeito totalmente natural, ¿no? Non queríamos nada forzado, nin que se sentiran obrigadas a ter que facer ningún papel, sino que puxeran en boca as palabras que eu cantaba, e que fixeran un playback, por decir algún xeito, pero sin forzar. Si iba ben, e si iba mal, tampouco pasaba nada. Uh-huh. Nos, que o que queríamos era transmitir esa realidade. Claro. E al final creo que o conseguimos. Ajá. Bueno, pois un disco con 10 cancións extraordinarias que comeza con Mergullei, con Curso do Río, non? Sí. Pero a verdade é que para nós disfrutamos cada vez que sí, que poñemos porque cando nos chegou que viña calentiño, si. Sí, ainda viña, bueno, cando o poñemos acabábamos de sacalo do sobre que chegaba. Si, sí, mandounolo a nosa amiga de Inma Gras, non? Inma Gras. Sí. Que sempre está ao carón de todas as cousas que saen, bueno, pois ela con moitísimo cariño, sí, nos, claro, agradecidos. A colaboración das persoas, dos músicos, dos artistas que traballan contigo, tamén é unha cousa moi moi importante a destacar, non? O acordeón do sí, Santi. Sí. Sí, clarinetes. Claro, todo sempre é importante, claro, os músicos que tocan contigo, pues evidentemente é super importante e neste caso o produtor musical o Pachi. É un produtor moi moi importante no panorama español e que vai a dar moitísimo que falar, é un andaluz. Sí. Que con moitísimo carácter e con, vamos, con unha xenialidade, decir, un talento, un talento. Mira, un andaluz con unha galega. Sí. Bueno, no, os músicos que son, sí, bueno, vos son reclamados, o sí, sea, exactamente, son reclamados por todos os sitios. Claro, tanto da que sea dun sitio como sea doutro, sí. A verdade é, claro, que sí, un gran músico tanto o que é bon é bon. Claro, claro. Contanos entonces os proxectos para o ano que venga, despois de acomodar o ese bebito. Sí, pois nada, imos a xirar con este disco a partir de marzo. Xiraremos por toda a xeografía galega e iremos a Madrid aí en primavera. E despois, pois, tamén intentaremos ir a Barcelona e a ver se si podemos traernos tamén por Asturias e Euskadi, en principio polo norte, e ali onde nos queiran levar e nos chamen, ali estaremos. Bueno, unha preguntinha a nivel persoal que eu teño interese en preguntar, xa lle lo fixen no seu momento a Sés, preguntelle, pero o cantar en galego ou expresarse en galego limita un pouquiño a xente para poder expresar ou para poder publicar ou para poder cantar? O facelo en galego, concretamente. Perdona, non te estou entendendo. Para poder divulgar ou para poder expresar? No, que si chega, aínda que sea no noso idioma, sí, é dicir, é un impedimento, por exemplo, o noso idioma para cantar. Home, dende o momento en que existe a diglosia e que existe unha comparativa de linguas mayoritarias e minoritarias, sempre é un impedimento. Para mí non é para poder expresar ni para poder cantar, por eso escollo facelo na miña lingua. Pero sí é certo que a nivel divulgativo é moito máis difícil chegar nunha lingua minoritaria. E sobre todo xa non por ser unha lingua minoritaria, sino por ser unha lingua en inferioridade, por decirlo de algún xeito, ¿no? Pero bueno, eso tamén o veredes aí, ¿no? Imagino que os cataláns, cando falan catalán, non terán tanto problema para vender en Cataluña, pero cando saen de Cataluña, pues teñen máis problemas, evidentemente. Sí. De todas formas, eu non é comparable o espírito de país que se ten en Cataluña co que se ten en Galicia. Sí. Entón, é moitísimo máis difícil para os galegos que para os catalanes. Pero, a ver, volvendo, insistindo un poquinho máis neste aspecto, quero dicir, si ti achegas, por exemplo, a Zamora, cantas en galego, non eres tan receptivo, o sea, non te reciben tan ben como se si cantaras en castelán? Que non teño nin idea, porque nunca o fixen. Ah, vale. Cantar en castelán. Nunca non. Cantei en galego con Dragueto en todos os lugares do mundo, pero non en castelán. Entón non o sei, non che podo decir. Eu supoño que a xente, cando ve unha diferencia, eu creo que é positivo. Os que te van a ver a túa diferencia. Ahora, a nivel de venda... Ah, bueno, sí, venda, sí. Sí, sí, o marketing comercial, sí, claro, é outra historia, claro que sí. É outra historia. Porque eu penso que cando van a escutar a música, non van a... Claro, non claro, claro, van a ver a túa diferencia, non? Exactamente. Decir, saben que eres un cantante que vai a cantar en galego e xa está. Eu creo que ahora mismo, por sorte, a ese nivel non sentimos as fronteiras como tal, ¿no? Empezamos a non sentilas. Até agora poñámolas nos máis, ¿no? E dende aquí se cadra, fago un chamamento, ¿no? Ao Estado español, ¿no? Si todos somos España e queremos ser todos españois, porque temos tantos problemas moitas veces para expresarnos nas nosas linguas particulares, claro, ¿no? Se al fin e cabo son españolas. Claro. Exactamente. Entón, si queremos iso, para todos, pois debería de ser máis sinxelo cando moitísima xente canta en inglés e entenderse moito, moito menos. Exactamente. Sí, unha boa comparanza. Sí, por eso. Bueno, feito, no, eu dicío porque últimamente está moi bueno, pues, no, moi latente o asunto do falar ou non en galego, e precisamente en Galicia esa convicción de empregar o noso idioma de seu, pois non está moi arraigada a nivel social ou a nivel popular, sí. Ou polo menos administrativamente a xente non quere apoiar tanto esa fórmula, ¿no? Bueno, eu creo que administrativamente faise, pero a nivel social está se deixando de falar e de utilizar como tal, ¿no? Pero, bueno, ainda hai un alto porcentaje da poboación que fala galego como primeira lingua. Esperemos que sigamos aquí aguantando. E disfrutando dela, porque... Home, según a falamos aquí, estamos fora de Galicia... Claro. Digo eu, que a falar esta con máis direito tiñamos que falar ali. É unha reivindicación que tamén se fai precisamente publicando cousas como publica ela, ¿no? Claro. O feito publicar en galego e que se atreva a decir, bueno, pues eu son capaz de ir a donde me chamen para poder expresarme de esa forma diferenciada como ela di, pois... Aunque eu penso que esta diferencia se pode facer dur unha expectativa a esa xente que é un pouquiño cerrada, pero tives aquí, porque a nos enténdenos en galego perfectamente, tives aquí e cantas en galego como si hubieras cantado en castelán, enténdete perfectamente. Bueno, non sei se exactamente igual, pero bueno, por lo menos fan o esforzo. Sí, va. sí, bueno. Buscan esa diferencia e buscan precisamente o... Claro. Por lo menos o concepto de música, ¿no? Non ten nada que ver precisamente co propio idioma, ¿no? Sí, exacto. Vale. Bueno, Guadi, que... nos agradecemosche moitísimo toda esta participación, bueno, y este incomodamento que te fixemos, pois posto que seguro que terás moitísimas cousas que atender. Seguro, por favor, para nada, aténdovos gustosamente. É seguro que faltaría. como unha mellor mai que alumbraches estes dous, este traballo yo e esa bebita tan que moitas veces vemos no face, ¿eh? Por lo menos hai xente que te felicito tamén, o sea, sí. que non somos os únicos. Exactamente. Bueno, que te agradecemos moitísimo, que en outro momento voltaremos a incomodarte, cando veña por Cataluña, xa sabe. Eso, xa tes fósforos que te seguirán. Exactamente. Exactamente, pois moitísimas grazas. Grazas a ti e en fin, y un bico para esos pequerrechos e outro para ti. Moitas gracias. Ata outra. Bueno, pues despedimos a Guadi Galego con Matriarcas, a súa peza preferida, ¿no? Que é unha das pezas preferidas dela. Vale, así que, amigas e amigos, seguimos. De turbias lendas bellas que non quere nin lembrar. Cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía. E nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comenzan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres. das bellas que no quieren lembrar. Thank you.